macie za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie ma możliwości, by przejeżdżające przez Polskę tranzytem ukraińskie zboże zostało w naszym kraju, zapewnia rząd. Francuskie media informują, że prezydent Emmanuel Macron chce pokojowego szczytu w sprawie Ukrainy. Prawie 1000 nowych oficerów ma polska policja, uzyskali stopień podkomisarza. Minister Rozwoju i Technologii zapewnia, że nie ma możliwości, by przejeżdżające przez Polskę tranzytem ukraińskie zboże zostało w naszym kraju. Niemal dobę temu transport produktów rolnych z Ukrainy został wznowiony po kilku dniach od wejścia w życie zakazu wwozu. Jak mówił w TVP Info minister Waldemar Buda, jest 120% pewności, że takie zboże nie trafi na polski rynek. Uczciwie rzecz biorąc, 14 godzin dziennie pracowaliśmy i z Ukraińcami, i z celnikami, z administracją skarbową, żeby wypracować mechanizmy, żeby mimo najmniejszych wątpliwości. I stworzyliśmy system od plomb, po konwoje, po send, który powoduje w zasadzie, że błędem statystycznym będzie sytuacja, w której ktoś chciałby to obchodzić i oszukiwać. Grozi za to też odpowiedzialność prawnokarna. Transporty są plombowane i monitorowane. Rozporządzenie ma obowiązywać do 30 czerwca. Prezydent Francji Emmanuel Macron chce pokojowego szczytu w sprawie Ukrainy, informuje dziennik Le Monde. Gazeta pisze o bardzo niepewnym projekcie, który naraża Francję na kolejne spięcia z sojusznikami. Tym bardziej, że Kijów, który pierwotnie popierał tę inicjatywę, skupia się obecnie na kontrofensywie. Le Monde pisze, że niedawna polemika po słowach prezydenta Emmanuela Macrona o Tajwanie nie zniechęciła prezydenta Francji do podejmowania kolejnych dyplomatycznych inicjatyw. Szef państwa i jego otoczenie bronią idei pokojowego szczytu, który mógłby zakończyć konflikt, a Emmanuel Macron konsultuje się w tej sprawie ze swoimi odpowiednikami, informuje gazeta. Według Le Monde Emmanuel Macron poruszył już tę kwestię w połowie kwietnia podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmawiał też o tym z chińskim liderem Xi Jinpingiem. Uzgodniono, że doradcy dyplomatyczni obu przywódców będą kontynuowali dyskusję aż do lata, aby zdefiniować parametry mogące doprowadzić do zawieszenia działań wojennych, pisze dziennik. Pałac Elizejski prowadzi też rozmowy z władzami Stanów Zjednoczonych, Turcji i Brazylii. Wkrótce mają też odbyć się konsultacje z Indiami. Pałac Elizejski zapewnia, że nie chodzi o wypracowanie tajnego planu i że to Ukraińcy zdecydują o ewentualnym rozpoczęciu negocjacji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Upływająca 30 września kadencja Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego NATO może zostać po raz kolejny przedłużona. Członkowie sojuszu mają problem z uzgodnieniem jego następcy, podaje norweski nadawca publiczny NRK. Informatorzy norweskiej telewizji twierdzą, że o pozostanie Stoltenberga na stanowisku zabiegają Stany Zjednoczone oraz Niemcy. On sam pytany o swoją przyszłość w bazie Ramstein w Niemczech odparł, że jego czas na stanowisku szefa sojuszu dobiega końca. Media zauważają jednak, że w podobny sposób były premier Norwegii wyrażał się również wcześniej, gdy miał już zakończyć swoją misję. Stoltenberg jest sekretarzem NATO od 2014 roku. Polska policja ma prawie 1000 nowych oficerów. Uroczysta promocja ponad połowy zmianowanych odbyła się w Szczytnie. Funkcjonariusze uzyskali stopień podkomisarza policji. To pierwszy stopień oficerski. Oddziały, baczność! Respektując godności oficera polskiej policji, uroczyście w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panie podkomisarzem policji. Dumni jesteśmy. Pierwszy oficer w rodzinie. Pierwszy i najlepszy. Podkomisarz Piotr Wodzyński, kierownik posterunku policji Rybno, warmińsko-mazurskie. Już się pan przyzwyczaił do tego podkomisarza z przodu? Jeszcze trochę ciężko, ale jestem dobrej myśli, że się przyzwyczaję. Zaszczyt. Zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Ile to już lat jest panu w służbie? 23 lata. Niedługo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zmieni nazwę na Akademię Policji. Kompozycje Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego i Romana Palestra zabrzmiały w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert został zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach festiwalu Sztuka Źle Obecna. Zaprezentowane zostały utwory trzech twórców wykluczonych i cenzurowanych przez władze komunistyczne, powiedział kurator artystyczny festiwalu Adam Tański z IPN. Ten festiwal po to został powołany, aby twórczość artystów, nie tylko muzyków, ale wszelakich innych sztuk, przywrócić społeczeństwu i żeby na nowo spojrzeć na tych kompozytorów, na tych twórców. Chodzi głównie o to, żeby wydobyć z tej sztuki dla nas dzisiaj tą wartość, którą pozostawili kompozytorzy. To, co próbowali wtedy przekazać, a więc wolność. Wolność twórczą, wolność człowieka przeciw jakiemuś obcemu zniewoleniu. Festiwal Sztuka Źle Obecna zakończy się 14 maja. Wydarzenie patronatem objęło Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie zachmurzy się i spadnie słaby deszcz. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. 12 stopni pokażą termometry w Dolinach Karpackich, 19 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Radio, let's go. Prawie 7 minut po godzinie 22. To ja jestem Marek Wiernik przy mikrofonie. Maciej Załęcki audycję realizuje. Marek Pawlukiewicz jak zwykle mnie wspomaga. Do północy będziemy razem. No i rock'n'rollowe towarzystwo przy radioodbiornikach czy też innych diabelskich urządzeniach. Proszę Państwa, no jest piękny wieczór, więc tym bardziej jest to najlepsza pora na rock'n'rolla. Jeszcze mam na dobry początek znakomitą wiadomość dla fanów tenisa i Igi Świątek po pierwszym przegranym secie, potem kolejne dwa. Wow, super, fantastyczny koncert Igi. No dobrze, to wracamy, a w zasadzie zaczynamy muzyką rock'n'rollową. Zresztą tytuł już na to wskazuje, taki trochę może prowokacyjny. What good's a rock without a roll? Czarne pająki prosto z Anglii będą. Black Spiders. sobie wszyscy All Together programu Trzeciego Polskiego Radia. No, w programie do północy klasycy, oczywiście giganci muzyki rockowej, ale też pojawią się orkiestry wcale nie z pierwszych stron gazet, tak jak w przypadku właśnie tych czarnych pająków. Black Spiders, grupa, no, która już kilkanaście lat gra w Sheffield w Anglii, a grają hardrockowo, stonerowo. No dobrze, to teraz wyskoczymy za ocean. Dokładnie to będzie kalifornijskie granie i śpiewanie. Dwójka artystów, duet o nazwie Middle Class Rat. Tak nazywa się ten tandem, no i będzie nieźle. Thought I was Middle Class Rat w Trójce. ładna była ta zmyłka, a przy końcu zwłaszcza koledzy realizatorzy uwielbiają takie sytuacje. A to ci heca. Middle Class Rat, tak sobie wymyślili, kalifornijski duet nam się zaprezentował. Rocka klasyka według Wiernika, a w Trójce, no i oczywiście nasi artyści też pojawią się w tym programie i teraz będzie, myślę, tak sentymentalnie, a nawet może kilka osób na wzruszy się, bo pojawi się Rande W i pojawi się wielki przebój lat 80. No już wtedy mówiło się o alternatywie. Rande W Ziemka Kosmowskiego. Tak sobie policzyłem, że to 40 lat od powstania tego zespołu właśnie w tym roku mija. Nieźle, 4 dekady. A przed Rande W Ziemek prowadził świetny punkowy band o nazwie Brak. No i ten największy przebój Rande W, płyta ukazała się w 86 roku, a na plaży Anna. I o to chodzi. Rande W. Jesteś ze mną w brudnym mieście. Stare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Na plaży mi się marzy taniec w słońcu i bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. O, w zasadzie się nie zestarzał. Cały czas brzmi bardzo świeżo. Rande W, Ziemek Kosmowski, cały czas aktywny Rande W. również. No my tu sobie gadu-gadu, a trzeba już ogłosić wielkie świętowanie. No w zasadzie to półtorej godziny tego świętowania pozostało. Happy birthday, tak, tak, ojciec chrzestny, punk rocka obchodzi dziś urodziny. Iggy Pop. Proszę Państwa, no ja nie będę opowiadał o tym artyście specjalnie tutaj, bo to długa byłaby historia. 21 kwietnia 1947 roku przyszedł na świat, zatem 76 wiosen kończy Iggy, no kolejny artysta, ciągle ode mnie starszy. No wszystkiego najlepszego, bo to postać dla mnie wyjątkowa, szczególna dla słuchaczy Trójki również. Tak jak wspomniałem, ojczulek chrzestny punk rock, ale artysta, który potrafił otwierać się też na różne inne gatunki, na piosenki francuskie i zaśpiewał przecież przepięknie Leonarda Cohena kompozycję. No a my z okazji święta Iggy'ego przypomnimy sobie, no właśnie, ja mam ze sobą singielek, to jest 7-calowa płyta z roku 1969. Proszę sobie wyobrazić, z grupą The Stooges. I my sobie, strona pierwsza to jest właśnie 1969. Taki tytuł ma ten utwór. A jeszcze wspomnę o stronie B, bo to I Wanna Be Your Dog. Klasyk punkowy. No dobrze, to teraz Iggy Pop, The Stooges i 1969. Thank you. 69. No a 76 kończy Iggy Pop, jakże częsty gość od zawsze na trójkowej antenie. Wspaniałe lata 60. Proszę, zawsze zwracam na to uwagę. Praktycznie wszystkie te gatunki, odmiany muzyki rockowej w tychże latach 60. Powstawały. No dobrze, to teraz będzie metalowo i to będzie kolejna rocznica, na którą zwrócę Państwa uwagę. Mianowicie w 1983 roku ukazał się pierwszy koncertowy krążek zespołu Black Sabbath Live Evil z udziałem Roniego Jamesa Dio. No i mamy 40. rocznicę albumu, który przez wielu znawców, koneserów uznawany jest za, jeśli nie najlepszy, to jeden z najlepszych koncertowych albumów wszechczasów. 2 czerwca, no niebawem, premiera tej jubileuszowego wydania, bo to się pojawi na 4 płytach CD, na 4 winylowych, różne wersje zremasterowane, no w każdym razie bardzo bogaty materiał z tego koncertu. To co? Coś sobie zagramy przedpremierowo. The Mob Rules, Ronnie James Dio, Black Sabbath z koncertu. We'll be right back. 40 lat temu podziękował Ronnie James Dio, który na tym koncercie też wykonywał utwory z repertuaru Ozziego Osborna, bo to był ten czas, kiedy to Ronnie James był frontmanem Black Sabbath. Na początku czerwca premiera tego jubileuszowego wydawnictwa. No to teraz kolejny klasyk. Przed nami jest zespół ZZ Top, ale Billy F. Gibbons również równolegle jakby prowadzi swoją karierę solową. Billy Gibbons teraz w numerze More, More, More. She gave it all back. I wanted more. I wanted more. Yeah. She puts a lovin' on me fast like a prison break. There ain't no turning back when she starts moving that way. She keeps me hanging on tight, and that's all I can take from falling off the edge when the ground starts to shake. I wanted more. Krzyki to też dzielnica Wrocławia, nazwa zespołu Darek Para, Wino Paraszczuk w tychże Krzykach we Wrocławiu. No, pełnił funkcję jednego z tych pierwszych, tych protoplastów punkowych, cała masa przeróżnych zespołów, a Para Wino 3 lata temu. Para Wino zakończyło działalność po 26 latach istnienia i Sedesz też już odszedł do Lamusa. Paraszczuk prowadzi Saint-Omer i prowadzi właśnie zespół Krzyki. W tym roku ukazała się płyta The Best Correcta, więc świeży materiał od Krzyków, ale utwory, które jakiś czas temu zostały wymyślone, nawet były nagrywane, ale teraz całkiem nowe wersje pojawiły się. Krzyki zatem w Trójce. Malowany świat. Malowany, malowany, malowany. nowej, tegorocznej płyty w Trójce Malowany Świat. Rocka klasyka? No właśnie, to może coś zagramy z repertuaru zespołu Fleetwood Mac. Postawiłem na utwór o tytule The Chain, natomiast grupa, no właśnie, może być mało albo zupełnie u nas obca, nieznana. Taking Down, tak nazywa się metalowe trio z Nevady, a więc muzyka z Nevady popłynie. No i będzie The Chain. Metalowcy, a jak ładnie zagrali, jak zaśpiewali, wcale nie popsuli tego utworu. utworu The Chain z repertuaru Fleetwood Mac, grupa Taking Down z Nevady. Przy klasyce zostaniemy i przypomnimy sobie początki zespołu Editors. Tak w zasadzie, bo to ile to już lat? Ponad 20. Z Editorsami śledzimy poczynania tej formacji, która zaczynała od grania Dark Wave, czyli to były takie ciemne brzmienia zdecydowanie, ale przez lata to się wszystko zmieniło. Na tej najnowszej płycie jest wręcz tanecznie rozrywkowo. Pierwszy krążek, 2005 rok, a przed nami Editors i Munich. Fajnie się tego słucha po latach Monachium Munich grupy Editors. No i teraz jeszcze dwie ciekawe nasze wokalistki z zespołami. Zaczniemy od grupy SIS z Bielska Białej. Justyna, a w roli głównej BUM. All right.